Kowe mbiyen ngomong tresno, janji ra bakal ngeliyo. Jare pun mantep atimu, bakal ngenteni baliku. Bayanganmu ning pikir iki bunga ati sing taun duweni bendino tarasani saiki aku bali ning awi aku tekon aki mantep karo kowe nek ra kowe.